Majin Buu wchłonął Gotenksa, Piccolo i Gohana, zyskując intelekt i siłę. Aby uratować ziemię przed Majinem Buu, Goku i Vegeta scalili się ze sobą, stając się ultrawojownikiem Vegetto. To jest Super Vegetto. Ultra moc Super Vegetto przytłoczyła nawet Majina Buu, który osiągnął najwyższy poziom mocy. Miałeś mnie pokonać, żeby wszystkim coś udowodnić. Pokazać, iż jesteś najsilniejszy we wszechświecie. W rękawie Buu. Wojownicy pochłonięci. Co się stało? Atakuj mnie. Spróbuj mnie trafić tą swoją mocą, którą niedawno pokazałeś. Co do diabła zajmuje mu tak długo? Pospiesz się i pokonaj Majina Buu. Sądzisz, że mógłbym zostać pobity od tak? Nieznośny draniu. W skrócie. Pozwolę ci zebrać swoje ciało do kupy. Jeśli zostałbyś porządnie przetrzepany, nie byłbyś w stanie wrócić ponownie do normalności. Do licha. Krótko? Czemu po prostu nie pokona go za jednym zamachem? Jeśli zostawi go w spokoju, będzie mógł uwolnić swoją moc, która może nawet zburzyć mury między wymiarami. Musi się z nimi zabawiać. To nie jest gra. Teraz. Natychmiast zetrzyj w proch Majina Buu. Cholera. Do licha. To nie miało tak być. Słuchaj, nie dołuj się. Jestem tak samo zaskoczony. Pomyśleć, że będę w stanie zrobić z ciebie wielkiego głupca. Ty kupo gówna. W takim razie... Weź to. Super ducha atak kamikadze. Więc to jest to. Technika Gotenksa, którego zaabsorbowałeś. Wiedziałeś o tym? Zatem musisz też wiedzieć, jak przerażające potrafią być. Otrzyj się o nie choćby odrobinę, a wybuchną. Z pewnością straszni z Nikolesie. Naprzód. Dam ci dobrą radę. Uważasz, iż ta technika zadziała na mnie? To zwyczajna technika wymyślona przez dziecko. Jesteś strasznie zabiegany, co nie? Również nie zakładałem, że to poskutkuje. To technika, do której jeszcze nie przywykłem. To tylko trochę światełek na rozgrzewkę. Z pewnością mówisz prawdę. To infantylna technika wymyślona przez dziecko. Jednakże... Możesz użyć jej także w ten sposób. Zaczynam od razu. Zwiększenie liczby nic ci nie da. Teraz ruszajcie, moi duchy. Super ducha atak kamikadze. W prawo. Kame. Niemożliwe. Też mogą tego używać? Dał się nabrać. Co? Masenko. Masz za swoje, bo zbyt pochopnie oceniłeś tę technikę, żałosny głupcze. Ty jesteś głupkiem. Powinieneś zdać sobie z tego sprawę wcześniej. Błyskawiczna transmisja, co? Dobrze sobie przemyślałeś tę technikę. Nie mogłem uniknąć obrażeń z kombinacji Kamehameha i Masenko. Mimo to dziecięca technika nadal pozostaje dziecięcą techniką. Nie podziała już na mnie. Sądziłem, że jesteś nieco silniejszy niż to. Mógłbyś sprawić, żebym brał to na poważniej. Widzisz? Wykończ go natychmiast. Planujesz załatwić sobie niezły ubaw, wywołując obu agresję? Jakie mogą być jego intencje? Wygląda na to, że stał się zbyt silny. Ten kretyn. Jeżeli jesteś zbyt pewny swojej siły, zawsze coś idzie nie tak. Mówiłem ci, ważną rzeczą jest uchwycenie ruchu ki. Nie słuchałeś tego, co mówiłem? Zamknij się. Scalenie siebie nawzajem było brudną zagrywką. Mówi to osoba, która połączyła się z tymi wszystkimi ludźmi. Dalej, co się stało? Moje nogi wystarczą na osobników twojego pokroju. Czemu ty? Nie dotarliśmy tam jeszcze? Co to za wstrząsy? To prawdopodobnie odgłosy walki pana Goku. Potraficie usłyszeć to aż stąd? Nadal w pełni tego nie rozumiesz, więc wytłumaczę ci wszystko. To dla ciebie bezsensowne. Nie jesteś w stanie mnie pokonać. Nieważne jak bardzo byś próbował, nie pokonasz mnie. Co zamierzasz zrobić? Nadal chcesz to ciągnąć? Oczywiście, że tak. Nie ma szans, żebym przegrał. Jestem najsilniejszy we wszechświecie. Chodź i atakuj. Zupełnie cię zmiażdżę. O co chodzi? Boisz się mnie? No dawaj. Podejdź tu. Gadasz, jakbyś był nie wiadomo kim. Jesteś zwykłym mięczakiem, który potrafi tylko mielić ozorem. A teraz dawaj. Jesteś półgłówkiem, który nigdy się nie nauczy. W porządku. Lubisz kawowe cukierki? Przyjmij to, bezwartościowy głupcze. Tak się właśnie kończy bezmyślne zbliżanie się do mnie. Co za dureń. Niemożliwe. Ty imbecylu, a mówiłem ci, żebyś od razu go sprzątnął, ty bezmózgi baranie. Zgubiła go jego własna pewność siebie. Teraz wszystko spełzło na niczym. I co teraz? Od razu cię połknąć? A może powoli cię rzuć, rozpuszczając cię w ustach? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Udało mi się. W końcu mi się udało. Co za żałosny koniec. Zamiana w landrynkę. Jesteś teraz beznadziejny. Ale nie martw się tym zbyt długo. Zaraz cię zjem. Powolutku, powolutku rozpuszczając się w ustach. A kiedy już staniesz się bardzo malutki, zmiażdżę cię i połknę. Sorka, masz pecha, Buu. To niemożliwe. Może i moja forma uległa zmianie, ale najwidoczniej moja siła pozostała bez zmian. I co ty na to? Moja szybkość również się nie zmieniła, chociaż utrzymanie formy bez rąk i nóg jest dość trudne. Co teraz zrobisz? Twoim przeciwnikiem jest najsilniejszy na świecie landrynek. Nie rozśmieszaj mnie. Nawet jeśli możesz się ruszać, jesteś tylko landrynką. A co takiego może mi ona zrobić? Jesteś pewien, że chcesz zadać to pytanie? W ogóle zastanów się nad tym. Kiedy jestem taki mały, będziesz miał nielichy problem, żeby mnie zaatakować. Zaatakować. A niby czemu mam to robić? Po prostu cię złapię i połknę. To cała filozofia. Tak myślisz? No cóż, przekonajmy się. Czyż nie mówiłem? Moja siła pozostała bez zmian. Muszę trochę odsapnąć. O co chodzi? Nie miałeś mnie złapać i zjeść? Jeżeli ty nie atakujesz, to ja to zrobię. Teraz cię zjem. Nie cię szlak. Przestań się wiercić. To bardzo brzydko z mojej strony. Tak bardzo chciałeś mnie zjeść, że już nie miałem ci na to pozwolić, ale zamiast tego przeleciałem przez ciebie. I co teraz? Poćwiczymy jeszcze trochę? Cofnięcie. I to tyle, jeśli chodzi o landrynkę? Dałeś z siebie wszystko, ale ostatecznie okazało się, że zjedzenie mnie było dla ciebie niemożliwe. Dzięki Bogu. A już myślałem, że zajmie to całe lata. Ty durniu, dopóki nie pokonasz Majina Buu, każda żyjąca istota we wszechświecie będzie zagrożona. Racja. Jak brzydko z mojej strony. Starczy. Wszyscy już dobrze wiemy, że jesteś silny. A teraz pospiesz się proszę i wykończ go. Coś nie tak? Nie mów mi, że chcesz się poddać jeszcze zanim zacząłem walczyć na serio. W końcu jesteś najsilniejszy we wszechświecie, racja? Chyba nie w tym rzecz. Co? Nawet jak na ciebie przyjąłeś zbyt dużo obrażeń i wszystko wskazuje, że nie nadążasz z regeneracją. No dobra, trochę już mnie znudziła ta zabawa. Czas cię wykończyć. Coś powiedział? Zamierzasz mnie wykończyć? Przymknij się i słuchaj, nie możesz być aż tak głupi, żeby nie dostrzec różnicy naszych mocy po tym, jak zrobiłem z ciebie durnia. Wiem. Dziesięć sekund. Policzę do 10 sekund i wtedy cię wyeliminuję. Masz czas na paciorek. Zaczynam liczyć. Raz. Dwa. Cholera. Trzy. Jeżeli chcesz przyspieszyć swoją śmierć, obrócę cię w niebyt w ułamku sekundy. Cztery. Pięć. Jak moje techniki mogą być kompletnie bezużyteczne wobec niego? Jedyna opcja, jaka mi została, to wchłonięcie go. Ale jak? Sześć. Czy to... Tak. To ta urwana część. Siedem. Osiem. Więc w końcu to zauważył. Taki był cel odcięcia tej ogonopodobnej rzeczy, wystającej mu z głowy. Dobra. Obniża czujność. Dziewięć. Więc zobaczymy, jak dobrze to zadziała. Dziesięć. Bariera. Udało mi się. Ostatecznie nawet Vegeto został wchłonięty przez Majina Buu. Nie pozostał już żaden wojownik mogący go pokonać. Co teraz będzie z Ziemią i resztą Wszechświata? どうやらうまくブーの体の中に潜り込めたみてえだな。あれれ、バリアを解いた途端元の体に戻っちまったぞ。 こいつはいい。貴様との合体などコリゴリだ。 次回ドラゴンボール。 Następnym razem w Dragon Ball Kai na ratunek Gohanowi i spółce Goku i Vegeta na tajnej misji. Udało się nam. Buu wraca do normy.